أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. دا پنځم کال د هجرت د نبی صلی الله علیه و آله و سلم احوال بیان درل چې پاغي کې لیه معرکه او غړ جهاد چې پاغي کې د اسلام غلبه راخاره شوې ده او الله رب عزت د کفارو غټ غټ دلی ایلا شکست ورکړه دی او ذلیل کړي دغه د غزوه الاحزاب والخندق وای شداوی سناسه تفصیل تیر شو او دغه اخرنی حصہ هغه د بنو قریظه سره jihad کولی چې د دې jihad په اخره کې بالکل اخر سر کې د بنو قریظه jihad او د ایسر کې تال واقع شو. واقع دا و حدیث کې راغلی دا چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کړه د حزاب نه فارغ شو او ډلې وتښتیدې د شپې د شپې. نو نبی صلی الله علیه وسلم سار وخت کې دا غزین را روان شو د مسبخیم وخت کې کور ته را ورسید او مرګیم را واپس شو. منافقین چې کورونه کې ناس دوی ته پته نه و چې دا تښتیدې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وې د جنگ جامې ځان نوېستلې او غسل خانه ته نه واتنه غسل وکاو چې کوم خيري په لګې دي خاورې لګې دي او په دغه ځای کې کم تکلیف ته ورسېدل چې ځان صفای په دې کې وې جبريل عليه السلام راغی او نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو چې داغه په سنایو باندې غبار او داغه په غاخونو باندې ګرد غبار ښکارا کېده. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې تا خو د جنگ اسلحه کې خو د موږ لانه دی خوست زغوز د بنو قریظه کلی لورغلې ما وایسوګو وای په جلته باندې ته او مرګری ټول بنو قریظه ته ځان ورسوي. دا خیانتګر تاسو نه نه چې دا خیانت یو کو دا مسلمانانو د سي راګر په لکه د دو پلونو د جیراندې په مابین کې چرګیر شې دې ته نه ګوري. دا ظالمانو چې ظلم کړی دی يهود دي کافر او به خیانتګر دي او دې لري غړ خیانت زګه کړو چې نږدې و چې ټول اسلام ختم کړای وي ولیک غلبه د کفارو شرته کړو په نبی سره سم دا په مرګرو نو بس د اسلام هم دغه بس غلېو ختمې ده. اغه بنو نذیر خو صرف نبی رسول الله واجه د جرند په لپاره گزاره او دی چې د ټول مسلمانان خدمتول اسلام د جر لنه خدمتاو دی خیانتګر به سر روان شه. نبی صلی الله علیه وسلم به ته جامع راوچولې او اسلحه ځان سره واخستا او اعلان وکړ یو مؤذن ته ویلې چې توشه خلکو ته اعلان وکړ چې من کان سامعا مطیعا څوک خبره اوري او تابعداري کول ولای نه فلا يصلين الا العصر الا في بني قريظه د مازیګر مون به بنو قريظه درسوي د مازیګر مون بل تکوي ینه د دینه برستکیږي نه په جلسې باندې بزان رسوي التا من کان سامع متي ان دافع دم لميږي چې جهادونه چي دي او د مسلمانانو اجتماعیت دا په دې راځي چې په کشرانو کې طاعت دي مشرانو کشران خبره مني مشران امر کوي ندي سره په پروګرام رواني فضا به جوړ یو کچر د طاعت نه اسوي په خپل سره شو د خپل راي دا د خپل راي دا نفرت پری به یو جنگ جګړي به یو خانه جنگي به د جهاد سمري باندې راوځي لکه زموږ په دې سمانو کې اکثر د طاعت ماده خلکو کې کمایي. نبی صلی الله علیه وسلم په دې وجه باندې کامیاب شوی یو چې صحابو کې د تابعداري ماده لري رضا توا د مشرانو خبره منل دیمه فیاده دا معلومه شوه چې د خیانتګرو خلکو د کافرو په جنگ کې تاخير نه دی پکار چې زه یو کال پس به وسګوره دوه کال پس په نیکی کې جلتی په کار ده زکه جبرئیل السلام الله راولې رب العالمین چې دې کافر به ورشه به جلتی باندې چې دا په دې مدینه کې نور پاتې نشي. الله دې سواده کړو چې به تاسو زلیل کوم دی يهود ته ویلو مخ کې فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الدنيا ويوم القيامه يردون الى شد العذاب. دا وعده وسه الله کړو نو شه شرمئی. نبی صلی الله علیه وسلم دا اعلان وکړ خپل روان شو مهاجرین انصار دا غسر روان شلو او لار د بنو قریظه ولا قیضا چې دا د مسجد قباء ته شړی ورشي دا غنه مخ کې چې لک شان تیر شي دلته یو صحرا شان ده الترازی د دې مسجد نه وینو دا غي په مابین کې بدس یو درې سلور میله لار وی پیدا چې سړی ورزی د سیم د وطن دون لار ده. نو نبی رسام لار او الته یو کویو د دې بنو قریظه او چایته بیری انا ویو بیری انا دا کوی په غاړه باندې دمه وکړل او کیناستو بنو قریظه په ځان باندې پوهه شول چې دا همو باندې عمله ده. نو لار خپل قلاګان ځان نوازل او یو ځان له بل حساب سره قلاګان جوړې کړه د یوه زاده دغه ټړه قلاګان او به ته یو دین لګ مالدار او مواد غذایی مو زړیرو د کجورو د وربشو د نور خوراکي مواد دا په قلاګان کې به ساتل نو ډیره موده به کار کړي. نبی خپل قلاګان څنګه وته دروازې ځان په سره بند کړلې. نبی صلی الله علیه وسلم محاصره کړلا چې یو بار نشي راوته دي ځنه نشي ورتلای. پدې کې مسلمانان چې ارشاد کور نه روانې ده خپل سامان ځان سره غستر رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې لاړ. نو پدې کې باز مرګور باندې د مازیګر مونږ په دې لاره کې راغې مازیګر مانځ ټیم دی او بنو قریظه تعالی نه درې سیدلې. نو د صحابه اختلاف شه مشر چې کله نه موجود اختلاف راځي اختلاف شه چا ویل چې مونږ دلته په دې لاره کې کوو د نبی صلی الله علیه وسلم دا مطلب نه دی چې مونږ قضا کوي داغه مطلب دا دی چې په جلته راشه. اواز مرګری ویل چې نه د الله رسول دې فرمایلی دی چې فلا یصلینا مونږ به نه کې مگر بنو قریظه ته قضا دي شي کنه چې د الله پیغمبري په مونږ باندې قضا کوي قضا دي شي مونږ به بده کې خپل ذهن ته نه ګوري چې دا وخت قضا کوي چې وخت قضا کوي قضا دي شي دا د طاعت تقاضا ده دا دي کې خپل ذهن خپل عقل نه استعماله د طاعت د ایمان تقاضا ده دا چې د الله رسول تا د څنګه وایا شان وکړه. نبی رسول الله سلام مونږ ته وایي چې لاسونه تاسو په سینه باندې کې دي لکه داغه د حدیثونو معلومیږي وسکا اگر تا وځ بده څټ کې کې دی بده کې یګدو اگر تا وای د نامن الله نه کې دلته یګدو کا وای ځوان دی ونس ځوان دی نس په دې کې په موږ مې سو کې تراز نه کوي دا څنګه شل دا الله سندل ته خو سره دا واله زکه چې موږ مؤمنانی موږ مسلمانانی د مؤمن او د مسلم کار دا دی چې هغه د الله او د رسول خبره منل چې هغه تر سوای دا خبره به غلطی چې دا کزو به زم لاسي خوست دی او دا مانزه کې د اشاره ولې کوي او دا کار ولې کوي دا ولی ولی خبر چې څوک دا حدیث مبارک کوي کنه دا بیمار انسان دی کی ایمان نه یعنی الله او دا رسول ته ولی نو ویلې کیږي چې ولی چا یې څنګه حکم کوي بس دا یې تابعداري باقی منی به منقات کیږي به نو صحابه دا اختلاف وکړو بعضی مرګور یې جدل ته مونږ کويسته وکړه په لار کې مونږ وکړو او بعضی مرګور مونږ نه کو تر دې چې سبا ماخام شو او ماخستان غزه ته ورسېدل او دا ماخستان منځنه باندې د ماجیګر مونږ وکړو د ماخستان منځنه بعد د مازیګر منځو کو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وشوله چې رسول الله تعالی څه خبره کړې وو موږ په لار کې اختلاف شه څه ټلیفون نو چې تا تم کړې وای شي څنګه چلو کول ته منځو کو کوي نو سړی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه خبر نه نه دا چل بيږي نو وی فلم يعنف واحدا منهما یوی ډلې ته هم نبی رسول الله تعنیف او زور نه ورنکړه چا چې په لار کې منځ کړې هغه تم سو نه ویل او شا چې دا مونږ قضا کړو او دا اصل کې قضا نه ده ندی ته هم سوانه ویلي دا وجه نه ویلي یو خو په خطا یو په راشای دا وجه ته ونه ویلي د دې وجه دا ده چې ډیر عظیمه فایده رس مونږ د پاره الحمدلله د دې امت ته وساني ده. هغه دا ده چې اصل کې طریقه دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث په ظاهر به عمل کوي چې هغه ته وایي چې مونږ قضا کوي بس قضای کوي چې هغه ته وکن وکه جمع بین سواتین د توای په سفرونو کې دوه مونږونه جمع کا مازیګر ماسپکیم جمع کولای شي ماخام اوستن جمع کولای شي تاله اجازه ده د شپنه وجر دمون سره قضا کو اسی من گاڑا را سر اخپل جمعتون دیر دی پمپون دیر دی بس اخپل تیم تیم بانی بیو کو کن دوڑا سر جمع کو دا خبری چی سوک کئی دا اغا انسانی چی دا پس رکی لکشانی نفرتی دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویانانا یا دیر نفرتی یا لک نفرتی وی کنی نبی علیہ السلام چی اخپل اپا جهادونی که براوانو اخپل واکیو اخپل واک دا اللہ دا رسول اخپل واکو مشر اغو اغا با مرگرو تا دا جمع بنا شاعتین کولا کنی نبی اخپل پرتیم کنو دا منز کولا شده پا اخپل پرتیم ام کولا شو خی کولا شده لیکن نیکاو امت تی دا اسانی ور کولا مقصود دی خبره کده چی دا حدیث بظاهر با عمل کیا خو که یو سره شر تا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری اراده و اپدی که خطاش و اراده دا وجزه دا رسول اللہ علیہ وسلم تابیداری کم خو خطاش نه په دې خدای باندې الله تعالی نه راګیری ته دې دا مطلب دی استاد نبی رسول الله ته به دری غرض دا خدای په مطلب پوی نه شولې په غلطه طریقه دی عملو کنه الله وتا ته سنوایي دې ته اجتهاد کې خدای وایي اجتهاد کې څو خطا شي څو ته نه ویل دې د وژن منګه ویو چې دې امامانو په شمن خبرې نه کوو دا علما شو مشران تیر شوی دی او حق پرز دي دې ته بد نه ګورو ولی ته نه ګورو سره دا غنه چې خطا مسلې ته خېډيري شوی دی او بد ته نه ګورو وجه دا ده چې دی خلکو په بد نیت باندې دا خبرې نه کولې دا اراده نه وجه د الله دین را نه راځي خو یوځای کې به خطا شو حدیث به تورونه رسیدې په دې وجه باندې به قران خبره ته وشولا ناغه ګناګار نه شول لیکن ګناګار هغه څوک دی یو دی وخت کې په نقصان کې ورانه څوک واقعي دی او دا مسلې ځان سره ذهن کې همیشه یاد ساتي دا یې روي ما هغه څوک مجرمان دی چې د الله د نبی سنت او دغه طریقې رد کی د دې امامانو د خاطر دا یو امام د خاطر د الله د رسول طریقې ماته یو کلک په خپل مذهب باندې ولاړی نو دې څنګه لک مجرمان دي ځکه دا د الله د دین ورانولو والے دي اگر که دعوت بکې خدای د دین ورانول اگر که مدرسه بچلی خو دین ورانې دعوت تبلیغ بکې خدای به دین ورانې دا به مدرسه استاد به درس بکې لیکن دا به دین ورانې وجه دا ده چې د الله اصلي دین ورانې دې سي دین خلکو ته پېښ کی اصلي دین ورکې مقصود تراش و دې دوه ډول د زګه څو نه وي چې یو اجتهاد کړو په اجتهاد کې خطا شي او دا بل ډول چې په ظاهر د حدیث عمل کړو او ایته زګه څو نه ویلې په دې کې بنو قریزه چې خپل قلاغان ته نو وته نبی صلی الله علیه وسلم محاصره دا محاصره تقریبا 15 ورځې ته دې ته فکر وکړه 15 ورځې تقریبا په دای کې تیری کړې دي احزاب کې تیری کړې دي 15 ورځې دیو محاصره مسلمانان ا پنځه شورزه چې د کافرو ته ناشته دي دی نور ته وس او د دینه مخکې په خندق کې هم غو کار کړل ځکه د خندق کنستل دام څه فرق نه وي دا تقریبا 2-3 میاشتې د شي کار کې چې پرله پسې جهاد کړل پرله پسې مواصله هم د شي کړل دا ډېر ګران کاری چې سره وزګار نشي هم د شي پرله پسې جنگ کې دا ډېر ګران دي د دې برداشت کول سخت دي انسان کمزور شه دی د میتې ضرورت راځي راحت ته ضرورت راځي خراس کاک ته ضرورت راځي کار کسر ته اجت راځي او صحابه دا سخت تیر کړنه په دې کې 15 جدي محاصره شو او چې نور لسره په دې تیر شولې نو صحابه ویلې چې را تر څو پر موږ هم د سیدیو تناسي دیو سدن مواد غذایی دی چې موږ دل تناسي دا شی موږ نشو برداشت کولای موږ په دې خلکو باندې وردان وو نو په هغه کې صحابه کې وډله او کتیبۃ الموت او کتیبۃ الایمان او ته ویلا دسته د فوج صحیح خواص مجاهدین او سرتیری چې بس سر ورکون کې د الله د پرده څخه خلکو پای کې علی بن ابي طالب رضی الله عنه او زبیر بن عوام او د محمد بن مسلمه او د قسم صحابه ابو دجانه او د دې قسم صحابه په شان خلکو علی رضی الله عنه ویل چې زه مرګرو ته आवाज وکړ چې یا کتیبۃ الایمان په دې قلا باندې به ورخیجو ځان به وژنو او یا بدا فتح کو یا ځان په وجنو تر صبر به موږ دانه ځکه دا یو عادت دانو د انتظارونه دا یو عادت نو چې په کلار کار کوي بس نقد ما میلا چې یو طرف ته شي دا د یو طریقه وا بدری په ګډی راځي تا وا غیرت په ګډی رونه د دې د وجنا دا کتیبۃ الایمان تیار شي علی رضی الله عنه ویل چې زبا خامخ د دې د قلا د الله په اذن سره فتح کوما او اذوق ما ذاق حمزه یا با اگر مرد پا ما بند راشی چی کم حمزه چیز ما ترده دا اللہ پلا را کشید شوید اقا شهدت با من دکوم او یا با پدیو بانیزه دا قلا پتا کم ورده انگو ما بی نبی صلی الله علیه وسلم وی علی رضوانو له جنډه تیار ورکړی وکړه چې د مدینه نه راوته علی رضوانو سره جنډه وا عبد الله ابن مکتوم صحابی په مسجد نبوی باندې هغه مشرک او هغه تپات شو دیورال په دې کې علی رضوانو چې ور روان شو د مرګری په دې قلان يهوديان باندې رو براغه او یو اسم الله رب عزت د بیزره کې رو بچولیو وقذف فی قلوبهم الرعب الله رب عزت د بیزره کې رو بچو یاره او تواجو چه داخل خسره بان رعزی و ضرور دن نپا دی داوی کم کتر قیب دی قلاک خرابیم نظر چه چلو گو نپا دی که وید دی یهودیانو مشرو داغا کعب ابن اسد نم ده چه داو خیار سلو خو خیارتیا بان بیسو گو چه ایمان را نوڑا دا داو خیارتیا با علوه چه دا ایمان را وڑا گا پاس دا تکتیکی و مورا پا دی شوین منی خب پایدن وید دا خپل دا یهود را جمع و نیم سوا اسپایان دی و نیم سوا جنگین دی جنگین آ و نیم سوا کسان دا بعضی تاریخونی که آجی دا و نیم سوا اسپایان دی و نیم سوا جنگین دی جنگین آ و نیم سوا کسان دا بعضی تاریخونی که آجی دا شپک سوا تروس و پوری خوزایر دا آجی دا و نیم سوا کسان اطول جنگین کسان و جنگین مقاتلین او اسلحه هم سر خدیر آ او دا اسلحه تیاره کړی و د مسلمانانو د مقابله لپاره یو نیم زرتوري تیاری کړی یو نیم زرتوري په وړ ډیر شه ده او د وزره نیزي تیاری کړی د وزره نیزي چې په نیزه باندې سره د وړاندې نشته لیکي 1500 ډالونه هغه تیار کړی او 300 زغری تیار کړی و دا د کافرو د مقابله لپاره خپل جنگونه خپل مابین کې براتل دي عربو سره په دای اصل کې د مسلمانانو د مقابله لپاره تیار کړی دي خلکو سره موږ جنگ راځي نو دې لپاره دا پکار دي دوه مواد مو سره دي جنگي مواد او وو نیم سوا فوجین دي مقاتلین ځکه دا ټول تدریب شوه خلکو دا به دې قرار کې دي او زنانو ماشومان خو اغلا زید دي نو په دې کې وې دا دارا جمع کړو دي چې ویلې چې دا تاسو باندې خدا مصیبت راغله دي چې ګر چا پیر دنه دا مسلمانان نشته دي زه تاسو ته یو د دری خبر نه پیش کوم چې په غیبه نه عمل وکړي مدا به زمونږ د کامیابی ولا راي هغه روایت وي اول دا چې د سی به وکړو چې ایمان براوړو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان براوړو او تاسو ته خبر درته چې انه لنبی مرسل تجدونه په کتابکم دا د الله نبی دی او را لګل شوې دی او تاسو په تورات کې موجود دی خبر به وي یقینی ده په دغه ایجاد الله رسول الله ولی به ایمان راوړو ایمان به راوړو نو موږ به محفوظ شو زموږ خزه بچی به محفوظ شي او مالونه ځکه ان محمد صلی الله علیه و علیه وسلم لا یقتل اصحابه موږ به د صحابه شو نه به خپل مرګی نه وجنی د قتل نه به قتل به شو په دین کې موږ داخل شو او زموږ که به دې خبره عمل کړه وینې دنیا او آخرت به خوشي وي دنیا به هم خوشي وي د مصیبت نه خلاص وي او دارنګ اخرت کې جنت بول الله ورکړې وي بلکې اعلی جنت ذکر رسول الله صم صحابه به وي به علما صحابه څومره لوی مرتبه به دي ګټلې وي لیکن الله ورته ایمان توفیق نور کوما دا وجه ده کوي چې دې د ټول ژوندۍ کې تیر کړې و نه پسې کې په دوکو کې تیر کړې و خیانتونو کې پر دوه مالونو خړلو کې د دوه کسانو جنگولو کې د شپې په کیسو کې لکه رسته واقعات کې راځي به د شپې کیسې کول مخشتن بنارځو نه وخت پورې وی بجې پورې دو بجې پورې ته الله ذکر چرته نه وو خپ دې په دل چې آخرت شته په دې په دل چې الله حق دې پیغمبران راغلي دي دا حق دې تورات کې د الله د ذکر د عبادت د طاعت او د دنیا د زهد او د آخرت خبرې وی لیکن دې وی خبرې ته نه کتلې د الله رب العزت تعلق کې بری زړه کې نو لاندې شي یو نه چې د الله تعلق به چاني نه د زړه کې الله به د دې وخت ایمان نه شي په داسې ټیم کې چې کله د مر وخت سړي را نږدې شي به د ایمان توفیق هم نه ملوي یو سید 1500 کاله پورې هم داسې په فساد کې جون تیر کې او په اخر کې د ایمان توفیق ملوي کې په داسې تنگ ساعت کې دا ډېر په نصیب باندې بشر ده کې مدي د الله توفیق ورنک نو یو خبره ده دا وکړه نه او د دې نه سخت انکار وکړه پرته وکړه چې نه دا خو د سنه شو مناله یو دا د سنه مونږ ایمان راوړلو نو لري خبرې کله وکړه هغه به ومنو لیکن دا خبره سنه شو مناله نو دا وته ویل چې دویم به دا شي کار وکړو چې د خپل اهل د خپل زنانه ماشومان به خپل لاس مړ کو و به وجنو د دې د پاج دي مسلمانان لاس کرانه شي او موږ به وروزو د دې قلاګان نه به وروزو حمله به شروع وو و نیم سو پوجي نه چې جنگ هم شروع کو نو یا با په محمد رسول الله د دغه مرګوري ست غالب شو چې غالب شو دغه څه مقصد ده غلبه به وشي بس استخلاص به شو او علاقه به موږ ته پاتې شي او که چرته وځل شو بس په جنگ کې بمړ شو د سی په ذلت کې بمړ نه شو کنه په جنگ کې بمړ شو د جنگ مرګ خده په نسبت د دې چې دا موږ وځنی په ذلت کې موځنی نو هغه ویل چې ما بقاونا بعد اهلینا به دا جن څه فایده ده چې سره خپل خزه خپل بچی په خپل لاس مړ کې نه په جن باندې به سوچ کوي چې تر باندې خپل خزه او بچی وځنی مخکنه که موږ روسه باقیم پاتې شرو او دا خلک ختم هم کونه به څه ژوندګی دا به خو د پریشانې ژوند ده نو دا موږ نشو اختیارولای نو زه ویل چې دریم کار به وکړي هغه دا ده چې د خالی په ورځ باندې بده شي وکړي چې دا مسلمانان په امن ناشتي زمنګ نه نو غلی به وروزو حمله وکړي د خالی ورځ د عزت به مات کوي ځکه د خالی په ورځ باندې جنگ په يهودانو باندې ناروا ده او د خالی د ورځ د تعظیم به مات کو د دې خپل حکم شری خلاف به وکړو خو لیکن په دشمن باندې بغلبه وکړو د دې وجه دا و نقطه دا و چې دې ورځ باندې به څنګه غلبه وایي وجه دا و چې مسلمانان چې په دې نور ورځو کې ډېر په یخ باندې ناشته چې دا کافر چرته راونه دانګي چرته حمله ونه کی که مسلمان د دې ځل سره ونه وجه لږ نو ډېر یخ بنست چې کس چې سړی کې نه وشانی بنست او د خالی ورځ بچ شو د خالی شو براله تر اتوار د شپې پورې نو دې ګو مسلمانان پر راحت شو ځکه ای ته پته و چې يهوديان د دې ورځ لري سخت تعظیم کې ډیر ادب یې کوي په دې ورځ باندې و بالکل کورونه کې کیناستل جنگ بیا نه کاو نو مسلمانان په دې ورځ باندې پر هڅه وسلې به کې خو دې تکیګانی به ولګولې چې يهوديان حمله نه کوي نو دې يهود ته هم دا پته و چې مسلمانان په موږ باندې په دې ورځ اعتماد لري چې يهوديان موږ ساسې جنگ نه کوي موږ به د خپل اعتماد اسې مات کړې د نور به مات کو د خالی په ورځ باندې ورودانګو ودا مسلمان براکا غوسما مړ به کو قتل به کو چې مشره ملو جام پر کار کی ناوی و دی ویل چې نه دا کار کوم نه کو چې د خالی فورز باندې منګه د خالی تعظیم مات کو تا د پتر چې د خالی تعظیم چا مات کړي د ناغین شادوغان خنزیران جوړ شوی دی د خالی تعظیم اس کوي او محمد رسول الله مقابله درو دي تنه ګوري دا د بزرګانو طریقه ده بزرګانو د صوفیانو طریقه تصوف والا دی غاټه ګناه وکي غاټه لوی ګنا کې کفر کې وخت ای او د وړي ګنا غم به وسره ای په دې بزن بزر غني چې څنګه ډېر غټ بزر یم د قران او د حدیث په دشمنۍ کې به ولاړی او وړو وړو سنتونو په سخت اهتمام کوي موږ د وړو سنتونو اهتمام چې کې دا تکه کار کې دا بد کار نه کې لیکن په دغه بنزان پوره بزر غنل په دې بنزان پوره کامیاب غنل اول ته چې ته په شرک کې اخته د رسول الله صم په دشمنۍ کې اخته د دین په مخالفت کې د حق پرستو دا ته غټ تاوان کې پروت دی دا کوم کل توپ دی چې سره غټه ګنا کوي ډیره ګنا کوي او ځان په وړه خبره باندې پوره بزر غني دا د يهودانو طریقه وا کارونه غاړه د ګناونو د کفر کول او په وړه ګنا نه به ځان سات ته خالد اور تعظیم اسم ختم شوی دی اسلام چې کله راغی دین دا ختم شوی ولیکن به هم دی په خبره خبره باندې منسوخ دین باندې کلک ولر او د نبی رسول په دشمنی کې نو دغه طریقه نه د پکاره لکه عبد الله بن عمر رضی الله عنه یو شای نه وي هغه به حجونه ته ډیر ته عبد الله بن عمر رضی الله عنه د حج د مسایلو ته پوس به ډیر کېدو وای چا ته پوس وکړي چې یو محرم سړی او هغه مچ وجنی یا ماشه مړ کی نو د دې څه حکم دی نو هغه وته هم دا خبره وکړه چې ګوره دا عراق والو ته وګوره عراقي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سه حسین رضی الله عنه دی شهید کړی دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ریحانه او کشمالی په دنیا کې هغه وجل دی دغه هم سنشته دی او چې په احرام کې چرته مجد دی د لاس یا ماشه مرشي دی دغه هم سره دی دا خبره چې تاسو دونه څه خاص مسله نه ده دغه هم سره دی او هغه اټه ګناه کې اخته دی دغه هم سره نشته دی دا د بازه خلکو طریقې نه دین د چې ویل چې موږ خدام نشو کولای چې د خالي دورې تعظیم مات کو دا خو مصیبت به موږ تر رسیدې دا نشو کولای نو اذا کعب ابن اسد دی ته وقار شو او غصه شو دا یو دی ویل چې والله ما بات رجل منکم من مذ ولدته امه فی الدهر لیلۃ واحدۃ حازما پتاسو کې د مور د پیدایښ نه واره تر وسه پوري یو سړی یوش په خیر نه تر کړی چرته عقل لري یوش په نه راغله چې یوش په چرته پتا سره غلی او چرته عقل مندي سوچم کړي همیشه دا څنګه په کوم غلطو او کوملتو کې پراته استه فریب کې سملې د دین از بيداف ادم معلومه شو چې دل په کارو چې د تېستا مرور شوی تر اوته ایمان له وړه الله را داوه خو قران کریم کې نو تر غلی ابروز مون بیان کړه سوره نمل کې چې انها كانت من قوم كافرين قانون دای چې سره د کوم قوم نه او هغه کوم مرزي نو کده ته پته ولګي بیم دا په دې مرز کې سختې کلاوي ته نه راجو دای کی د دې قوم پرستی او د دې علاقې او د جبي د دې خسړي باندې اثر یې اثر نو په دې باندې اثر و دا مصر کلاړي نه است نو دا ته غوسه شه دا درې واړه خبرې دی ورته کړي وې مونږ وایله په دې کې دغه دسته د فوج د مسلمانانو جبه ورتله نو په دې باندې روب راغی مسلوره می خبره ته تیار شلو چاغا ان نزول علی حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې دا مسلمانان مران وجنی نو خدای راګی د نبی رسام په حکم باندې وکوشو دغه په فیصله چاغه څه فیصله کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب راولی کو چې را موږ ستاسو په فیصله راګوزو چې په موږ څه فیصله کې امون تسلیمی یعنی مطلب یې دا لري تسلیمی وو لیکن دمره چې موږ ته یو سره راولی کا ابو لبابا ابن المنذر چې د سمون یو مشوره کوي مشوره راځي ته اخر نبی صلی الله علیه وسلم دا ورولې چې ته ورش په دغه ځای کې دی او ابو لبابا ورولې ابو لبابا یې منځري او صحابي دی ورچې صحابي دی د ده مالونه او بچي وې دا د بنو قریظه په گاوند کې وو دام دغه ځای کې اوسېده ځکه یو مدینه ده خدای بنو قریظه له جدا دي دا ابو لبابا شپ دلته اوسېده او دایي سره انا دوستانه تعلق د پوخانه نو چې دا کله دنه ورننه واسه وې سړی مو ته ودرې درو زنانه ته جړغونی شو لو دسي دغه شو لو تا مزانه ته پریشان غون ته ښکارا کې چرمه من اورې سخت تکلیف دي او دې ته نه ګوري چې دا کوم سره کوله خیانت هم سره کوي ایمان راوړی دا دې ته نه ګوري مزه ته سره کې لګري قطر هغه نرمي په دې باندې رااله نو دې مشوره طلب کړل چې را من کوجو کې کوز نشو د نبی رسول الله پام ورنه دوی ته چاورا کوشي د الله رسول چې تواچرا کوشین را کوشي نزول درخه ده نبی اړید ته تاسو کې چې فمازا یسنع بنا من سب سکی او مازا يفعل بنا من سب سکی نبی صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د یو غلط اشاره د الله سو خاطر نه مری ته اشاره وکړه د الله سي په دې مری باندې راکو اشاره زب هته کو چې علی فریدین نزب حکیم ها دا خبره وته الله رسول د بقار ته ځه باکې چې را کوښولې مؤمن باندې کله کله دغه شان دا اوس مؤمن سره د منافق نه دی خو کله کله غیر اختیاري د خلینو د خبره وخیږي یا د بدن نه داسې عمل وخیږي به چې روسه به سم داس په خیمانه داس سم داس په خیمانه شي چې انه قد خان الله ورسوله ما خد الله رسول خیانت وکړه دا خیانت صورت کافرانو ته د خبره کول چې د رسول الله سم خیانت به کوي او یعنی مطلب داره چې مرا کوزی که زکر زبحا کهیم دا خو خیانت شو نو سخ پش بده کار بانده او دا انغزیان لارا و سید مسجد نبوی تا لارا مسجد نبوی که دا یستن پوریزان و تارایتا استوانت توبه و ایدائی پیلی کلیم دی استوانت توبه اغستن چاگی که دا بولو بابای من المنظر توبه استلی دا دی صحابی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا دا متقیان طریقه داره چه شیطان ور رسیگی کله کله وسوسا ګناه کیږي خو زر به ترجو کوي فإذا هم مبصرونی دا یو تر قضا په دې ما بین کې نبی صلی الله علیه وسلم په انتظار د اوس بابل بابا راځي جواب براوړي اوس براځي ډیر وخت یې شبه ته پوسو که څه چلله شاو تعالی او شاو رسول الله دغه واقعیا شوه دا اوی ته مشوره طلب کړی دا دغه خبره کړی دا به پاره پښیمانه شه مجه نبی کی ځان تړل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هر کله چې بخپل خوخه د ذکر کړی کدا مال راغله و او ما ته دا ال ویله و نه ما بوله دا الله نه بخنه طلب کړی الله بسم دس ماف کړی و پکار دا و چې د شکایت زه ته شایل شي د شکایت زه سوګ دی الله دې او بیا دا رسول ته به وکړو ګوره دا الله دې نبی نه چلو غون ته خپله دې خو شي پسونه نقصان کې بواکې کی کدا سید راغله و نو به کامې به دې ډیر زه نو نبی رسول هم فرمایي چې زم نه را کولم ترسو چې الله د توبه نازل کړی نه پرې چې به تړلې زما به اجازه ته دا کار وکړ چمازی نبوی تا تلی دیوال دیزان تلی دا وی داشت پا گو روزی دا غزی که تلی دا گو روز پوری زنانه با پسر اطلال اخبال خزا منزل بر ایلکاو او چه قضای حجت بولوار اغیل بر ایلکاو بی بیتا تارا غل او سه کجور مجور بولوار کور دا پا ولار ولار بی خوالا پا ام دقا تلو لکی بی خوالا دی سخت پریشانی کما جنبوی ته خلک وطن نه وطن دا ډېر ګرانه توبه ای چې سره د خپل جرم ټوب خلکو ته ښکارې کی په ټول عالم مل ان سړي ګناه ښکارې شي تاسو ټول لازم دی سړي ګناه نه دا ډېر ګرانه خبره نزه دا کارو دا خپل بابا یې من منځلو چې په دغه ځای پر وته لاله شبې روسته چې کړه دا غزوه ختمه شو نو الله رب عزت داغه توبه نازله کما شین تړلې توبه نازله که سحر وخت کې قران کریم نازل شو پیش نمیتی تقریبا په دې کې ام سلمہ رضی الله عنها هغه راکاره شو دا ابو لبابای منظر ته بشارت او زیر ورکشه ابشر یا ابا لبابا ست توبه الله را ولګر نبی رسامه اوس قران نازل شو هغه انتهای خوشاله شو مسلمانان وای منزل راغلی تهجد له خلک ورمن ډګرا کولا واوي هغه لچنه ما بنه کولا واوي تر سوچ رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله غزنی ما کولا کدا په لاس کولا شو چې ما پوره توبه قبول شي رسول الله صلی الله علیه وسلم کرامه او غیره کولاو کو دغه پړینه او قران کریم دا آیتونه نازل شوه د مبارک شو اخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يعفو عنهم عسى الله ان يتوب عليهم الله رب عزت فرمای چې کسان دي نور صحابه چې هغه نیک عملیم کړی دي او بد عملیم کړی دي دواړه شریک کړی دي د الله نو امید دي چې دی له توفیق د توبې ورکه توبه وکړي دواړه شریک کړی دي د الله نو امید دي چې دی له توفیق د توبې ورکه توبه بوله قبول کړي په دې قبول بابا می منظرم دي او د امت نور ګناګارم به داخله علما وا چې د آیت د امت د لپاره د زیری آیات دي زموږ په شان خلکو د لپاره د زیری دي چې څنګه ځنه کملم کوي او ګناونه هم کړی شي کړی وي الله وایي په دې باندې توبې توفیق بوله ورکه مهرباني وکړه کما او ما به کوم دي خلکو لرا نو دا د خوشحالی آیات دی د ایمان ولاو د فقره په قران کریم کې ارجا آیات دی ته ویل شوی دی ډیر د امید آیات د جن ادم علمی چې مؤمن سوی نه ګناه کوي دام ته علمی چې مؤمن سره په خپل ګناه باندې ډیر زړه درمنی ډیر زړه خفای څومره چې ایمان د سره وچتی دونه په ګناهونو باندې خفای او دا معلومه شو چې ایمان نه کمل او ګناهونه جمع کیږي یو مؤمن کې د دوه راتللی شي خو کمال لاله چې په ایمان کې او توبه الله ته وباسي انشاء الله سبحانه و تعالی ایمان کی دا ابو لبابای منظر واقعا وا او دا د خیانت صورت شو خیانت ځان لدی ته وای سره چا پیسې پټی کی یو عهده کی چا ورانه او قدم خیانت ده یو چا خبرې پسې ولګل او کی دورانه خبر او قدم خیانت ده جرګیل چا ولګل هغه دی وکړو یو څه کسان تا ته اوس پر لشه چې دای خدمت کوو هغه دې سمونه کنه دا هم د خیانت صورت ده شاګردان در درکړې شو چې دې ته سبق وایو هغه دې سمونه نه دام د خیانت څخه خیانت ډیر صورتونه دي دا ټول ناروا دي د انسان ساتل بګر مقصود ترش پدې کې بنو قریظه مجبور دي خبره ته چرکوزیږي باسا خامخه د دو دو مشورې سره سره ایوب نه دون روبو جره پیدل لاس الله وته دې سره کې روبو شاو د الله رسول الله دې روبو ورکړو ندیو مجبور شې سره کو شنو او نبی له سلام دې چې په مونږ کې څه پیښل کې بس هغه وکا کله چې دیو د خپل قلاګان را کوشد الله رسول مجاهدین تمرو کې ویني سي او دا ماشومان او زنانه جدا کوړه بوزي او دا سړی جدا کوړه بوزي شریک ما شو په یو ځای و دا بیل بیر کلا زنانه یو کوړه بوتل او ماشومان وسره او دا رنګ دا سړی چې کوم دا ونیم سو کسان وو ونیم سو کسان دا بیل کوړه بوتل یو زنانه و نصیبه دا غینمو بنت الحارث النجاریه دا غی کورده بوتلل نبجی که نبی رسالت و سلام پا دی مدینه کی بازارو سوق المدینه و تایفایی که جوری کندی و کنستله تا دی کسانو دا وجل دا پارا چه داولا قبر جور کلیش دو غلون او کنستل او دا دی نبی لس لس کسان را وستله او یو څو صحابه او تودرول یو چې علي رضی الله عنه پای کې او زبیر ابن العوام پکې ده مقداد ابن اسود پکې ده او نور د شه پهلوانان پهلوان صحابه دي دا پکې دا یو تودرول یو نو لسته کسان به راوستل دا غینه او په دې ډولونه کې به دیول د څړ د طرفه زبها کول یعنی په تور باندې به د څړ د طرفه والا فزوربت اعناقهم ضرب او نقد ته چې ولو غوت کی او دا شانتي وای دا د ذبح نه لري شخص رد یو زبها کولی او یو په څړ باندې والي دا داګه نه به ګران دي د دې ادم علمي چې کله سره غټ مجرمي دی الله او داګه د رسول دشمني او من اکابر مجرمي الحرب د جنگ غټ مجرمي نه دا وسره د څه کول بالکل روا دي او دا جایز دي دا د شفقت خلاف نه دی، دا د رحمت خلاف نه دی. دی د وجنه الله رسول نه بسوزان نه مخ کې کوي چر دا کار ولې وش د سی ولې وکړه پرې خوستي پرې ایمان به راوړای و ته دین غوړه دا چې الله جنت ته بوتلی وي لاس به پر اخره وي چر د تعلیم به ول ورکړای و چر د نور د دین یو کار کې به استلی وي او د دې پوجو باندې به دا ښه شي وي د ځکه خبرې باندې کې دا الله رسول باندې اعتراض به وارد دي. نن نبی رسول سلام دیار لس کال یو دعوت دی ته ورکړی دی د مکه نه، او دا پنځه شپږ کال دعوت دلته ته ورکړی دی، او بار بار خیر خواهی او خیر خواهی او خیر خواهی او خیر خواهی ځان له مسخه خبرې کړې دی، او صحابه متور لګلې دی، او حضورونه مولا سایله کړې دی، او لوځه مسخه خیر د تاسو خپل کفر هم کوي خدلته وسېږي موږ د سموي موږ به تاسو نه وو څومره شفقت دې دین نور د پاسه شفقت کې دی نه شي او به دی راولګي په هغه مقام کې هغه لوز مات کو چې د الله رسول لزر فوج ته تاو دې نږدې دې چې اوه جلې شي ختم شي او په دې وخت کې په کور کې دننه دی دا شی وکاو د زنانه او د ماشومان د بیزتۍ د فارم راغلی نو چې د شفقت مجرمي د شي خلق د یادامول نه او د خدمتول نه بغیر بل کا دې سره کول دا چې دا شی خور او زعب او رعب دې به زمنګ دین لکه څنګه د شفقت او د رحمت دین دی دسی د قوت او د شجاعت او د بدرۍ دین دی چې دسی کافر او دسی مجرم سره ختمول لکه زمنګ د الله صفات هم داده ډیر مهربان خو غضب هم لري قهر هم لري زمنګ نبی صلی الله علیه وسلم رحمت علی المؤمنین دی رحمت للمؤمنین دی رحمت للعالمین دی لیکن دا غیر سره کله بچ د الله د رسول مخامخ چا د الله حکم ایمات کو نو لم یقم لغضبه شیء داغه بدون غصه وجه سو به غصه ته تنگیدین شو دا شفقت سره دا کمالی په مشر کې دا کمالی په حکومت اسلامی کې چې هغه خلکو سره شفقت کوي خو چې د مجرمانو دای ختمول هم بکاري نو لږ داس کسان به راوستلو دا به په دغه ځای کې قتلول او نو په دې کې وایي دی باز یهودیانو د خپل مشر ته ویل کعب ابن اسد ته چې اترا ما زیسنه وبنا تینه چې دامن باندې سکه دا الله سره کسان بوزي دي تلافت هم نشته نو هغه ته ویلې چې دا تاسو ته اوسه پر تاسو کې عقل لانه تاسو کې اوسه پر عقل لانه دا تاسو باندې سکه دا کار د سره کوي چې تاسو وجنی قتلیم که نور در باندې سکه وای دا خبره او توګه په مثال کې ته دا ویل چې اما تعقلون تاسو کې عقل نشته دې ان الداعي لا ينزع والذاهب لا يرجع دا کوم که شمس لسلس کسان تاواز کوي ناغه نو واپس کیږي د څه نه وای چې راکه بس ته کسان پوره شول هم د څه غواړي هم د څه غواړي کسان او په تاسو کې دا کوم کسان لړ شنه به ته نه واپس کیږي دې ته نه ګوري په دې طریقې باندې دی ادم کړی شو لیکن د دینه مخ کې دا خو واقعیم ترتیب ورکړه د دین مخ کې دا واقع رااله د دې د ادم کولو نه مخ کې وای کله چې دی را کوشه په کورونه کې کینولې شو نو اوس قبیله چې کومه ده د مدینه اوسیدونکو د خزرجان ورونه دی ورال نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ چې یا رسول الله احسن فی موالینا زمونږ د موالی سره احسان وکړي کیو سره وکړه یعنی دا یهودیان چې کوم دي زمنګ مرګری دي زکه په جاهلیت کې د اوس قبیله مرګری د قریزو او د خزرجان مرګری چې هغه بنو نذیر او دا بنو قینقاع تا بنو قینقاع سره احسان وکړ مخ کې او هغه دې پرې فضل عبد الله بن ابي بن سلول ته او بنو نذیر د سره د مدینه نه وشړل نو دې سم د احسان وکړه پرې دا چې دې زسونه وي پرې دي د دې دا مطلب نه دی چې د صحابه او د کافرو سمینه ده دا یو احسان وندې په یوه باندې ورړای چې په خوا زمانه د دې یارانه دوستانه تعلق ده نو د دې د وجه نه دا یو باندې احسان ورړای اپ دې کې به دې یو چته مرتبه حاصل شي چې د الله رسول غوړي دې مشوره ومنله دا یو چته مرتبه ده د موالات د کافرو سره نه د دوستی د کافرو سره نه ده اسه د گاونډي توب یو لحاظ ته ولې دې شی یو په بل تعبیر ګو د گاونډي توب لحاظ په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایله چې اما ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم تاسو به خوشاله نه چې تاسو نه دی وسره راشي په دې کې به سلام وي قالوا بلا يا رسول الله ولې به دې منه مونږ راځنه دي دې غرضه چې موږ یو کس مقرر کړو بس موږ دې احسان کوو کنه وای څوک یا رسول الله تاسو موږ نه مقرره وای سعد ابن معاذ په دې خوشاله است هغه ویل سیدنا د خزرون سردار دې موږ په خامخه خوشاله یا رسول الله سعد ابن معاذ باندې موږ بالکل رضای دی خوشاله چې جزا نبی رسول الله ته غني خبر راوس پاراله نو بس د دې د خلاصولو پروګرام به وشه سات چرته ده سات رضی انو ده په خندق غزا کې لګیدل ده په دې اکحل رګ باندې او د الله نه دعا طلب کړل کما چې مونږ ویلو دغه زخم الله بن کړ ده خو نه جوړه پروت ده په مسجد نبوي کې او خیمه کې پروت ده نبی صلی الله علیه وسلم وروګه شو څنګه راواله شړی په جلال ناغه پیدا نشه راتله ځکه نه جوړه او نه خریب سي بوته او پاغي باندې راکیناو دغه دراوی رسول نبی صلی الله علیه وسلم انصار ته خطاب وکړ سیرت کتابونه کې دا راځي چې ټول مسلمانان ته ویل لیکن د سیرت کتابونه دا حدیثو کې د څه راغلي دي چې انصار ته ویل چې قومو الی سیدکم تاسو پاسیږئ د خپل مشر ته داغه درا کوزولو لپاره باز وای دا چې داغه کرام او اجلال او اعزاز غروزو داغه د تعظیم لپاره پاسیدلو ظاهر دا چې نه دا پاسیدل د دې مقصد لپاره وو چې داغه خدمت کول غرض دی ځکه نه جوړه دی بیمار دی د دې وجه انصار دی چې تاسو ور پاسی غره کوځي چې د دې کرام وشي کرام به موشي خدمت به موشي او نه جوړه دی خوب بم نشي په دې لار باندې چې وکړه دار اتنه د اوس قبيله وای دې ساته شفاعت کاوه دا یو ته ویل چې د څه وکا چې ګوره د دې بنو قرزه سره احسان وکړه ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په سره دې چې ته احسان وکړي لتحسن فيهم په سره ځکه تعالی درکړه دا به جواب نه کاوه به وو ته مرګ ورځ چې ګوره احسان وسره وکا به وو ته کسان په دلار په ټول لار باندې دا کسانو ته شفاعتونه کول چې احسان وسره وکا اخر چې اتنګ شنه هغه دا جواب وکاو چې قد ان لسعد الله تاخذه في الله لوم تلائم هغه ټیم راغې چې اوس بس سعد ابن معاذ د الله په باره کې د چا د خبر نه نېریږي د چا د ملامت یا نه چې خلک برابر به ملامت یې وي چې ډېر غړ دهشت ګرځي خلک برابر به خبرې وږي چې داسې نقصان یې وکاو داسې ظالم دی دا دې خبر نه زوس نېریږم د الله لپاره د الله چې څه حکم ما تخره کی زغه شی بګوم په دې کې چې کوم خيار مرګیږي هغه پوي شو واپس وې لار مدینه ته خلکو ته خبر ورکړي چې زاب نو کړې زونه لاس وینځي وجداد چې صادر ځانو د څه خبره وکړه الله چې دا یې معلومي چې دای وایي پدې کې سات چلته ورسې رسول الله صلی الله علیه و سلم جرا پاسې کېو د امر کې را کوس کې را کوځي رسول الله صلی الله علیه و سلم ته فرمایل چې دا کسان ستاسو په صلیب باندې راځي شي دي ته به په صلیب وکړه کو شي دي د بنو قریظه او اوسینو ته ما ویل دي ستا قوم ته چې په صلیب تاسو درس پاره چې تاسو په صلیب هغه وکا یعنی کتي د پریخودو په صلیب کې چې پریدو بس پری ویدو احسان به وسره او کته د دې د وجل په اساله کې کار په اساله تکي بس تاسو درس پرله شوې دا نو دا عرب لري خيار خلکو خاص کر صحابه هغه سم بس په اساله نو جمع په اساله دا خبره باقي مضبوطه ولک لکوله به د شهید هر څنګه به وادي خاصې به رسته په اساله کول نو په دې کې دوی ویل چې ا حکم نافذ عليهم اسما په سره بګنه بدیو نافذ نبی رسول الله چې نافذ به چې تاسو په سره وګه بخامه خمن لګي اشه د ملاقات خبره باندې چې بس مسله ولي کې خلک یې منیو کې نه منی نه دا بخامه خمن لګي نو په دې کې وای لاول خزرجان ته متوجه شو چې دا یو تر بوران دی نه ایته متوجه شو چې اسما په سره به په دې خزرج ولاو نافذ چې زه په سره کوم دی به منی هغه ویل چې بالکل رزینا به قضایه که ساعت ساعت چه سپی سری پایی مخوشحاله خپل قوم تیویل چه اوس ده اغیوی توایی چه تاسو با از ما پا پیسلا رازی چه سپی سلا وکم اغیوی بلکل تزمان مشری چه تسو پیسلا که پایی مخوشحاله رازی پایی بان بیویر پا مسلمانان طولو بانی بدا نافیز ایتا ما پیسلا یعنی مهاجرینو بانده مهاجرینو بیه چه بلکل تساعت تزمان مشری چه تسو پیسلا پایی مخوشحاله رازی و نبی صلی الله علیه و سلم ناستو ناغت اشاره وکړه د شه او مخه واړه او دا شی فرمایل چې حکم نافذ علی من ها هنا ای ازما په سلب په هغه شخصیت باندې هم نافذی کوم چې په دې ځای کې ناشته ده د شه ونه ازما په سلب پر رسول الله هم نافذی پیغمبر هم په سلب منی اجلالا و تعظیما د رسول الله صلی الله علیه و سلم د اجلال او د تعظیم او د ادب د وجنه ولی کدی سی وجما په سره پتا باندې نافذ یا رسول الله دسی لک مشری غون دی بدی کرات لاله لیواله راتا او اید الله د رسول دیر ادب کاوډی عزت چې دغه خبره د پیغمبر د خبرې د پاسه چرته نشي چې دې کې یو شخص ناشته ده نزدې په سلام وکم هغه بم دا مانی جزې په سلام وکم یعنی کاغه به ترسته ورانی نو بس دغه په سلام په کار د غوړه د شغې دی وکی او کنه ما ته ټول خبر را سپارل شي نبی رسول هم به مانی و یا هغه به مانی د الله رسول مت بس منقاد مددا خبر وکړه چې فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال ما په سلام دا د چړې ولملکې وان تصب النساء الذريه د دې ما شمان او زنانا هغه د سبب کړي چې کته دی واجه قیدین منه غلامان وینځي دي ته جوړې کړي او مالونه دي تقسیم کړي شي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خواص صحابه په دې باندې انتهایی خوشاله شو نبی رسول الله الله اکبر سیرت کې راځي وای دا اواز یو کښ الله ډېر لوی دی او د دې ویل چې لقد حکمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات یقینا تا په دې بنو قریزو کې فیصله وکړله دا هغه الله فیصله وکړه چې د واس مونږ د پاسه ده دا هغه د پاسه چې کوم مالک ده دا هغه د سي فیصله وا دا هغه د فقه وا چې دی د دغه شانی وجهل شي استاذ رکی مالا دغه شانی واچولا یا ډیره خپې سره دی وکړه په دې کې دا اوس کبیر الله غشانه د سي معمولی شنه خفغان غونته وکړه ولیکن به په دې فیصله رضا شو به کې سویل نه شي چې چلته وادم کړو نبی صلی الله علیه وسلم فیصله د بیا د پاسه شرط څخه خبرې کولې شو مؤمنان هم دي و سوچ منافقان دی نغیب که یورانه خبره بیا کوله لکه رشت رایزی یورانه بگی کهوه نبدی که چه دا پیسله وش ولا نبیر ازم بدی باید سخ خوشحاله شده دیر خب پیسله وش دا لرمانان ماران جوندی ندی پری خودل بکار نبی امر وکا و لس لس کسان بیر آوستل دا اغزینه او جل بیو قتل اول بیر پا دی طریقه باید دا وسو یو نیم سو کسان دا دیو دا جنگین جو دا ختم اغه اعدام شلو په دې کې د دیو هغه مشر چې د بنو نذیر مشر ده او شیطان بنو نذیر ته وای د بنو نذیر شیطان حویه ابن اختب هغه زوړ يهودي چې د ټوله قبيله درا جمع کړي وي او د دې کابه نه سره وعده کړو کزه ما د مرګري وته چې د نزه بتا سره داخلي کوم سابقه قلا کې نه دا هغه وعده پوره کړو په دې قلا کې دنه وسور داخل شو د دې سره داخلو نه دا په کړه واستره چې الله سونه ترلې شي خپل جامع وي لګلګې شکولې وزن له مخ کنه د دې لپاره چې مسلمانان ته پیدا وانه دونه بخیلو نو بدی کې دا وجرا واستره شو نو ود دا خبرو کړه نبی رسول سلام ده چې والله ما لمت نفسي في معاداتك زه خپل ځان نه ملامت کوم ستاسو په دشمنۍ یعنی ما که دشمنۍ تاسو راکړې ده ډیر زړه مې سره کړې ده نفس نه ملامت کوم یعنی معنا پوره کار مې کړی دی داسې نفس ته نه مې چې بلانګي زیری کمزوري کړی دی خپ سم کار مې کړی دی ستا په مقابله کې ولیکن من یغالب الله یغلبی لیکن سوچي د الله مقابله کوي نه به خامخا مغلوب کیږي دا خبر خپل اقرار وکړي چې موږ د الله مقابله کول اوسکه داسې مغلوب شو نو په کار و چې ایمان یې راوړی و نه بیا وایي چې دا یا ایها الناس یا خلکو لا بأس خیر دی په دې کې باغ نشته دی دا قدر وكتاب وملحمه كتبه الله على بني اسرائيل دا تقدير کلی کلی شوی دی بني اسرائيل باندې دا خبر لیکلی شوی دی خیر دی من دی وجل جنت رواني دا به دي کوم خوشاله دی موږ جنت رواني و په دې کې دا سر باندې ولا شو مردار کړه شه زه ته ورسېده دا جن ادم علمي چې سره به په باطل یو ځان په حق باندې غنی د دې ګمان لته بار نشته ګمان لا حق لته بار دی ګمان لته بار نشته يهودم دا ګمان چې غنی موږ په حق ای او موږ شمړو شو جنت ته غنی زو نه تاسو به دلیل کما کیدای چې تل لري کما عمل چې کی هغه کې به تاسو د وحی دلیل چې د وحی دلیل د سنین سر په دې کار نه کی چې موږ علماء حق او موږ اهل حق او موږ حق پرستی او موږ فرقه ناجی او موږ غوړه ډلای او کامیاب خلک مونږ په دې خبرو کار نه کی تر سوچ دلیل د سره نه دی ندیم دا خبره کوله چې مونږ جنت یانه دم به مردار کړی شو دا ټول په دغه طریقه ختم شو په دې کې یو څوک کسان الله محفوظم پاتې کړل ذکر رسول الله زم ټول د رحمت او د شفقت ولا شخص یو کس په دې طریقه باندې محفوظ پاتې شو چې داغنم د زبیر ابن باطه داغنم دی زبیر ابن باطا وجهه کلام واستره شو وجه لري کې دون ثابت ابن قيس ابن شماس رضی الله عنه صحابي اگر هغه يا رسول الله دا زبير ما تروبه قدم واجنه زکه د ما سره په جاهلیت کې احسان کړی دا غي بدله ولا ورقوم احسان ادا کړو چې زه د اوس او د حضرت په جنگ کې نه ولې شو او ما په خوا جاهلیت کې د بواس په جنگ کې او دی يهودي ز خلاص کړو من اختيار له پرېټلو زی بچ کړو نجات را کړل الله په ځین باندې نو زما اراده را چې زه د ته دغه ورقوم وای د لورغه د تیوی چې ما پیژنه غلې ولې نه پیژنم مثلی لا جهل مثلک زما په شان سره تا نو مجهول کوي چې تا ونه پیژنې ضرور دی پیژنم وزما اراده را چې تاسو زه احسان کوم دغه احسان به وجه تا ما سره کړی دا غلې ان الکریم یجزل کریم زما عزت ما يم تم عزت منی نه منګله بدله تر کولې صحیح ده نبی صلی الله علیه وسلم دا ورغه وای دا ما ته روبه کړه الله رسول دې درومه بخ زبیر دې ستایشی زبیر دې ستایشی زبیر په پدای دې زیسره وای دې ته ویل چې ما دا الله رسول نه ستاره پر معافی طلب کړل او زه ته بچ نو دا دې زمانه خره لري خوړونه دې ویلې چې شیخون کبیر لا اهل له ولا ولدا نماز اسنو بل حیات زه بډا سړی ما په دې وخت کې چې خزم را نه واغسته بچی ما مال را واسنه بده جون مانی څه ایسته مې مړک نبی هغه لاړو نبی صلی الله علیه وسلم مطالبه وکړه چې یا رسول الله دغه دا خزه بچی مال راکا نبی صلی الله علیه وسلم دستا شه درویاله به دل راغې چې له کما ده الله رسول نه معافی طلب کړل او غېد له در کړل نو زوی ویل چې راځه ټینګ دا خو راکړل خو چې په حجاز کې سړی وسیږي خزه یو بچی وی او بډا سره مال وسره نه نه هم وخت نه تیری بیا غوړه نبی صلی الله علیه وسلم طلب وکړ دا مال مولا ورکړه الله رسول دغه چې څه مالونه ټول ستاره شو له ورکړه دا مولا ورکړه دا ټولې ولا ورکړه هغه ته دا ټول وبکه د خزه سره د بچو سره د مال سره د ارث سره بچ خو بدبخت او به هم دغه سره وې د دې دغه ته پوسو کې ثابت ابن قیس مې شمسنه چې هغه سره هغه ستاسو څو کړل هغه انسان سره چغه مخې د شیشې چینی شیشې په شان ته خوستا یعنی کعب ابن اسد از موږ مشر څه وای خو مردار وای هغه حوی ابن اختم چې هغه سید الحاضر والباد د سردار دی هغه څه وای هغه مردار شه قتل شه و د بنو قرزه او دوه قومونه هغه څه شلو بنو قرزه کې دوه قومه وای هغه هم وجلې شو نو هغه ویلې چې داسې جن باندې زه څوک مې زما ټول مشران او عزتمن کله چې له حبز مان لاړ د دنیا نه زما چې تاسو را کوم احسان کړی دی نو سألتک بالید الذی لی عندک چې ما تاسو کوم احسان کړی دا غی په واسطه ته نه غواړم چې الا الحقنی بلا حب ما دا یو څه یوځای چې هغه جنت ته تری چې زما زبې جنت کې مرګ راشو دا اوس دې بدبختی ته ګورنه په دې کې ثابت مې کړی چې ما په دې تر روانه سو بده سټی وشته مردار کړو چې ته به ورزنه ورزنه پس ورویرا ساو ابو بکر صدیق دا خبر اورسیدره نه هغه فرمایل چې والله یلقى الاحبه في النار خلدا مخلدا فيها بذا قسم په الله چې دغه دوستانو سره ملاو شو په جهنم کې به سره ملاو کې همې شبوب کې پروځي او دا واقع خبره ده ځکه دا د الله د طرفه ده دا د الله وینا ده جنت او جنت او جهنم د الله لاس کې دی هغه موږ ته ویلي چې يهودي کامې به دي نه شي هغه موږ ته ویلي دي چې يهودي به همیشه ورته داخلي نصرانی یهودی هر سوچ محمد رسول الله باندې ایمان را نوړي دا واقعي او یقیني خبره ده چې دا به ورته دي دا غزه ورته دا غنه بغیر بل څه کېدې نشي دا انسان که هر څونه طاقتونه دي دیو شي هر څونه عزت دي هر څونه مالونه دي کنه دا دی لږه زمانه باندې ورځي ده دې د وژن دي کافرونه دونه متاثر کې دل نه دی پکار که مسلمان دې په جیل کې پروت دی کنه او دا سرمنه ته وباسي هم دا دونه بد حال نه دلګه دي کافر شه دي لږه زمانه بعد با الله دې خلکو سره مني وباسي اړي راجي به بيتي وباسي او دایمن بيتي وباسي دا الله نه شي خلاص دي له دا څنګه مس مس کیږي په دنیا کې دي شيږي نو دا جهنم ته دام په شور وره صاحب دي کی نبی صلی الله علیه وسلم دا په سلام کړو شي کم کسان به کې بلوغ تر رسیدلی دا دي وجل شي چې بلوغ ته نه رسیدي دا موج نه ځکه زموږ اسلام کې د زنانو د ماشومان وجل نشته نو دا الکان به قتل چې بچا به شک راته نه پرتواخ به ولکلاو کنه دا د نامنه لاندې اختبه ول قتل ځکه دې سره شری بلوغ معلومی عتیه القرزی وای چې زیو کته نو زما اختنور راخته نو زیست پرې خدلما نو بیا د ایمان لاول عتیه القرزی صحابی دی الله دې ایمان توفیق دا ایمان توفیق دې کشران ته ځکه ملاو شي دا مشران برګان ختم شو نو کشران از د وزګر شلو نه هدایت یې زکه منده کړ. ډیر خلک ته دا مشران ولې عذاب عذاب مولا بدل عذاب مشر بدل عذاب کدا نو به تحقق له خو که شرط دغه مشر دی هغه ستاسو لپاره وبال دا به بچ باز نور ماشومان ډیر اګه به بچ شلو په دې کې یو کس چې هغه نه اوس نږدې زمانه کې بلو تر رسیدلې د لګي ورځې شوې دي نو دا د وجلو لایق دی چې وجلې شي نو په دې کې وجه دا کړ راوځره شو نه هغه د یو زنانه پوري کلک پلک ونه کته یو زنانه پوري ام المنذر په نوم زنانه وا سلمہ دا غنوم وا النجاریه وای دی پوري کلک په وسه شو دا یو ته ویلې مر نه ویلې دا چې اني وصلی زما د منذر ادرې چې به منځ کومه او اكل لحم الجمل دوخان وکه مخرمه یعنی مسلمانان چې دا خوري او دا يهودي نه خوري زین مسلمان مخو تعبیر نشه کوله سی تعبیر منځ کوم هغه لار نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازه طلب کړه چې رسول الله دا قسمه ترا پرې ده دا انسان چې دا ما ترا پرې ده دا غیر فعنم دا رفع ما ترا پرې ده نبی رسول الله ستاسو واخله ناوی سه ژوندې پرې خوده دا ژوندې پرې خوده نو د مست ایمان راوړه لکه څنګه چې وعده کړو یې زموږ کوون وی پرشته مون شروع کوو مونږ ګزار قاری د قران هم شو به ډیر دایم جوړ شو به درس هم ورکاوو الله دې دې خیر کار واخست بس الله چې چاته لیکلي په تقدیر کې ساره شان به چې کله د تاکید لپاره خبره کوله په مجلس کې نو داسې به ویل چې ولذي نجاني يوم قريزه قسم په الله چې د بنو قريزه پورې زه بچ کړم چې دا خبره داسې دا شه زګه دا ورځ پس ما د هلاکت ورځ وزي بالکل ورنيز دې کړم مرته او قریب وجه چټی رانه پرې کاو الله بس بچ کړم دا به کې بچ او دا زبیر ابن باتا اغه چې وجهه شنه دا غي زی وړوکه چې بلو تا غمر سه ده لهونه دا ثابت مقیاس نه شماس ژوندې پرې خو د خیر د دادې بګ ژوندې خپلار له وجهه دا ژوندې پرې خو دو عبد الرحمن بن زبیر مشهور صحابي دی به دم ایمان راوړل ابو خاری کی چې واقعا رازی ده زنانه د عبد الرحمن بن زبیر سده یو خزي وعده شوی او به درې فاع تبيض او پسی وختله مشهور قصه ده د طلاق متعلق کې ساده وګړه نو دا هم پکې ژوندې پاتې شو او یو عمرو بن سعدی په نوم باندې يهودي او چې هغه د بنو قريظه سره په دې غدر کې شامل شوی نو په دې دوکا کې وي هغه د قلان را کوشو او مسلمانانو ته څه معنی ویلې محمد بن مسلمه د نبی صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو مشرو او دا څوکیدارو وي دا خولې د خو څه وته ونه چې دا مرانی شي ځکه دا په دې غدر او دوکا کې مرګان دي اگر کې يهودي دی یی کني يهوديان ته موږ سويو وچې دوکه ونګي نه ځای پرې خو دا نه بدبخت زړه غزنې ستلاړه مدینه نشه تخپره کړه واغسته د زړه تورک شې بالکل تاریخ معلومه شي کم زړه لاړ د زړه علاقې ته لاړه ځانې ورک کېستا په کار دا و چې ایمان راوړې خو ایمان رانو نبی له ساتو سلام او تسونه ویل نو دا څه کسان چې دا ژوندې پاز شو یو څو قرانې د سیوی دوه درې قرانې چې ایمان راوړل پږي دا ایمان راوړل ایمان یې قبول کړ الله تعالی کلیوا مشاری ما نه ورته الله رسول هغه می سمام کړی او ته ونه ویلې ګوره دا ټول کسان د مرګ لایق وو لیکن چا کې بچ الله شانې د مرګ نه د بچاو اسباب ملاویدل الله رسول په خپله خدای له خو دا څو بالکل له معنا نه مارانو چې چلو والو ناګه کسانې وویل نبی صلی الله علیه وسلم به دا زنانه ماشومان او مال تقسیم کړل لکه څنګه چې د مجاهدین مابین کې تقسیمېږي شاه سوار ته درې سوار کړل او دی پیاده ته یو سوار کړل او مالونه تقسیم کړل اور چې دا زنانه او ماشومان نه دای نه جد لاقی ته ویولل اول ته عرب لور کړل او غینه په اسونه او وسلی واخستلې اسلامي حکومت کې اصلي هیته ضرورت ده جداوی په خزو په ماشومان باندې سکه دا یل ته ولېګل ژوندې پاتې شو هغه به دې فیا داخلي دا غوینې غلامان او دلته اصلي هیته ضرورت ده هغه په واخستل او دا مالونه مسلمانانو په خپل کار باندې راوست په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وینځه اغه تر واخ صد اخیر ریحانه نو ریحانه چې رسو زمانه کې ایمان راوړل د رسول الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم دا وینځه خپل ودی ته دعوت ورکړي چې ایمان راوړل نو دې انکار وکړي چې نه ایمان نه راوړم به وته ترغیب ورکړي چې دغه کې ایمان راوړل زبې وینځي وانه نه بده وباسم خپل زوجه بده وګورم خزا خزا چې دې ډېر چت قدرې دې وینځي قدر دومره نه حق هم دونه نه او خپل خزا ډېر حقې او به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بيبي جوړ شي نه خو امهات رمه د ټول امت مور بشي دا څو لوی مرتبه ده دا بدل الله درکې نه به من کار وکړي نه ایمان نه راوړم نبی صلی الله علیه وسلم د ښه کانه شو ډیره چې دا ګور ایمان نه وروړي به د يهوديت باندې باقي ده دون عزت کوي نو محبت یې سره نه و نو په دې مابین کې نبی صلی الله علیه وسلم یې ځکه ناش کشار واره ده د دون علینو د چپلو کشار واره ده معجزته یې فرمال چې دا سره در روان دي طالبو ده نوم ده او مال زیره راکې چې رهاني ایمان راوړا هغه شرامه پر صلی الله علیه وسلم زیره ورکه چې رهاني خو الله خو باندې ایمان راوړل نبی صلی الله علیه وسلم یې ویند پاتې شوی ده او بعضی تاریخونه کې دا دي چې نه په شپږم کال د هجرت باندې نبی صلی الله علیه وسلم سره نکاح وکړل به نکاح آزاد کړ نکاح وسو کو چته مرتبه ولا ورکړل نکاح کولو کې معنی دا ده عزت یې ولډیر وګو او به په لسم کال باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د حجۃ الوداع را واپس شو د حج نه نو دا واپس شو په بقې کې خخ کړې شو له دا رهن رجانا د نبی صلی الله علیه وسلم په بیبیانه کې داخله ده خدای په جون کې بیبی ته وفات شوه ده بعض تاریخونه کې دا لري چې نه رسته ژوندۍ پاتې شو ده راځي حدا ده چې نه دا په جون کې به وفات شوه ده د يهودو نه د یسوع کسانو چې د ایمان راوړ نور يهودو کې مرض ده د زدهم ډیر زد یو شیا او یو يهودي دي کې زد ډیر زد دي دیو غالبا حق ته ناراضي ده نور طائف چې کړي دغه چې دي د نصارا عیسایان دي خلکو کې مزد شته ده ولګ نرمین پکې ده نو دا خلک ډیر اسلام ته راځي په نسبت د يهودو باندې چې د اسلام ته ناراضي زړه په ګډه زړه ده کله د الله رسول بیان ته کاني نه چټینګېدل کاني دمره دسه بیان وو او داغه داسه فصاحت وو داسه بلاغت وو داسه شفقت وو په دې چهره کې رڼا وو داغه په عمل کې رڼا وو په ټول حق کنه د اسمان خبرې وټولین تای کی دوه ظلم وزې ته نه وو لیکن د خلکو ایمان نه وزره ځان ورته بوته په زور باندې ورته پر الله تیار کړی نه غیته ځم تیارې کاو د بنو قریظه په دې طریقې سره هغه ختم شو مدینه منوره شه ده دا الله د يهود نه بدست طریقې سره خالق کړل قران کریم کې دا واقع الله ذکر کړی د سورته احزاب کې دا ټوله په تفصیل سره ذکر کړل نبی صلی الله علیه وسلم به دې کې دا فرمایلی وو چې الان نغزوهم ولا يغزوننا وسفور دي کافر به حمله کوي نو اوس بس موږ حمله شروع یې پدیو باندې وسفور دي حمله وی وس بس موږ حمله وی یعنی مرحله د قتال دفاعی ختم شولا دفاعی جنگ وسه پوری وس به اقدامی جنگی هجومی جنگ جوتا وای په کافر باندې به حمله وز منګه او دا واقعي خبره وا رسول الله سم حقیقت و چی د دی وخت نه روسته به کافر په مدینه حمله نه راکاشي راضی کړی دي دا د ورزو دا د ورزو سی راضی کړی خو بیا راغلی نه دي د دینه بعد د نبی صلی الله علیه وسلم طرف حمله وی حمله وی حمله تر دې چې مکه پته شول د جزیره العرب پته شو به د ابوبکر صدیق په زمانه کې له گزاري ولا پته او د عمر رضی الله عنه په زمانه کې به ډیری پته او بیا د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې پسې خډيري د علي رضی الله عنه په زمانه کې بلک توقف پکې پیدا شو ځکه د مسلمانانو خپل مابین کې جنگونه داغه جنگونه د وجه نبی په کې توقف او بیا د شي په سیرت تاریخ المسلمین لکه ارسته ان شاء الله کوم ته الله جن چر ترا کار به بیانې الله سبحانه وتعالى دې موږ ته صدق خپل دین بصیرت راغي او د عمل توفیق راغي دي کې د نبی نور خبرې چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې 15 سنه کې څه نه وکړل هغه خبرې په بل افسه کې ان شاء الله تعالی بیانې